Віктор Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюць ад ураду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежнасці ад адказу будуць рабіць адпаведныя захады. Сёння ва ўсіх рэгіёнах, вчора ў Рэчыцы, Бабруйску. Сёння ва ўсіх рэгіёнах, а учора ў Рэчыцы, Бабруйску, Салігорску ды іншых рэгіёнах, дзе праходзілі сустрэчы з чыноўнікамі, прадпрымальнікі афіцыйна заявілі: калі да 28 снежня не будуць ясна сфармуляваныя умовы працы з новага года, то не будуць выплачвацца адзіны падатак, падатак на дададзеную вартасць, арэнда не будзе выплачвацца, і прадпрымальнікі пойдуць у бестэрміновы страйк. Прадпрымальнікі выходзяць бессрочную забастоўку. Учорашняе абяцанне намесніка міністра эканомікі Беларусі Андрэя Тура пайсці на саступкі прадпрымальнікам удзельнікі канферэнцыі ацанілі як невялічкае паслабленне лейцаў. Але адных слоў прадпрымальнікам мала. Яны чакаюць канкрэтных дакументаў. А пакуль яны будуць выпраўляць сітуацыю. Па-першае, учорашні страйк паказаў, самыя слабыя месцы – гэта Менск і буйныя гарады. І наадварот, на пярэдні план барацьбы за правы выходзяць рэгіёны. Віктор Гарбачоў патлумачыў, чаму адбываецца менавіта так. Людзі ў рэгіёнах азабочаны работай, потому што там нету столько работы, як Мінск. Если в Мінске ещё огромныя большыя прадпрыемствы, і здесь всё завуалірана, всё падстраіцца пад Мінск, то в рэгіёнах такого нету, і людзі настроены очень рішыцца. І другое. Прадпрымальнікі падрыхтавалі свой законапраект аб развіцці малога і сярэдняга бізнесу. Раней яны перадалі гэты дакумент у палату прадстаўнікоў, спрабавалі весці там перамовы. Новы варыянт закону, які цяпер чысціцца, прадпрымальнікі панясуць адразу ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Як сказаў прадпрымальнік Мікалай Пахабаў, зноў вяртацца ў палатку толькі марнаваць час. Гэтым дэпутатам, як скажуць, так яны і прагаласуюць. Спадар Пахабаў выказаў і стаўленне да акцыі, якую збіраецца праводзіць 15 снежня. Мы канкрэтна гаварым, што паддзерживаем акцыю 15 декабря, потому што мы не дзелімся на лучшых, худшых. А Віктор Гарбачоў дадаў: калі заяўнікі акцыі 15 снежня адмовяцца яе праводзіць, то ў такім выпадку прадпрымальнікі ў кожным рэгіёне будуць самастойна вырашаць, што ім рабіць. Прадпрымальнікі спрагназавалі, імпартных рэчаў у Беларусь будзе даходзіць усё менш. А гэта прывядзе да вяртання такіх ужо падзабытых людзей, як фарцоўшчыкі, паболее ў Беларусі перакананыя прадпрымальнікі і валютчыкаў. Перадаваў Уладзімір Глот. Магілёўскі завод «Электрарухавітк» ад лістападу мае праблемы са збытам прадукцыі. Блізу двух трацінаў завод пастаўляе ў Расію. Паводле кіраўніцтва, расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заяўкамі заключэнне дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошай. Тым часам новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт. Перадае наш карэспандэнт. У московской компании «Энерал-центр», які забяспечывае электротэхнічным абсталяваннем сталічны рэгіён Расіі, паведамілі, што не могуць набыць прадукцыі магілёўскага заводу з прычыны фінансавага крызісу. У Расіі действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объёмы продаж, они действительно уменьшились, соответственно, наверняка уменьшились заказы, и все это как бы по циклу, все пошло по кругу. Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Поводле яе, з усёй номенклатуры продукции Могилевского заводу запатрабаванными на российском рынку застаются электрорухавики, якія здольные працаваць у выбухонебяспечном асяроддзі. По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда. Аднак такая прадукцыя не патрабуецца ў вялікай колькасці, ды яе набываць сталі менш. Не набываюць іх, ну, как бы не в таком аб'ёме, як раніше, што не заказалі там па 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато. Патлумачыў супрацоўнік аддзелу збыта магілёўскага прадпрыемства. Акрамя выбухаабароненых электрарухавікоў, завод вырабляе яшчэ некалькі дзясяткаў відаў электратэхнічнай прадукцыі. На постсавецкай прасторы ў электрарухавіка 16 канкурэнтаў. Таму пераарыентавацца на іншых спажыўцоў заводу надзвычай цяжка. Зменшэнне попыту на прадукцыю негатыўна адбіваецца на фінансавай стабільнасці прадпрыемства, паменела абаротных сродкаў. Рабочыя кажуць, ім ужо паведаміла начальства, што

Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молта Іван Ціхан і Вадзім Дзвятоўскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыяй каложы самага старога храма горадні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Праект не задавальняе царкоўныя ўлады, хаця зацверджана афіцыйна. Аднак змены ў ім могуць прывесці да таго, што каложа не будзе ўключана ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Папярэдне вядома, што да пытання рэстаўрацыі каложы могуць вярнуцца на пасяджэнне навукова-медычнай рады пры Міністэрстве культуры, якое прызначанае на 24 снежня. Перадае Сергей Астраўцоў. Сутнасць праблемы ў тым, што невядома, якой была калоская Барысаглебская царква менавіта ў 12-м стагоддзі. У 1853 годзе пасля моцнай паводкі на Нёмане адбыўся поўзень, і палова царквы разбурылася. Цяпер страчаная частка дашчаная, праўда, храм дзейнічае. Паводле міжнародных стандартаў для рэстаўрацыі трэба мець дакументальныя падставы, і яны ёсць. Перад разбурэннем царквы былі зроблены малюнкі. Такім чынам, праект рэстаўрацыі прадугледжвае аднаўленне адпаведна яе выгляду і стану ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Царковны бок, аднак, лічыць, што паводле аналогіі з іншымі праваслаўнымі тагачаснымі цэрквамі можна надаць каложы абрысы 12-га стагоддзя. Гэтае жаданне было агучана нядаўна на круглым стале прадстаўнікоў мясцовых уладаў і гарадзенска-ваўкавыскай епархіі. Намеснік кіраўніка ўправлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі сказаў нам сёння, што спачатку меркаваў на гэтым тыдні ў справе каложы наведаць горадню і зазначыў. І ўвогуле, калі мы ўжо заявілі гэты аб'ект у спіс сусветнай спадчыны, ён аўтаматычна набывае нулявую катэгорыю, і ён такі і ёсць каложа. Мы павінны першым нейкія прадпрымем дзеянні, которыя прыўносяць нешта ў гэты аб'ект па міжнародных ЮНЕСКАўскіх нарматываў, мы павінны выклікаць сюды экспертаў і прадстаўляць на іх суд нашы матэрыялы, і толькі па згодзе, прычым з абгрунтаваннем сур'ёзным, мы можам гэтыя дзеянні праводзіць. Я гэта і прапаноўваў, дарэчы. Тыя самыя расійскія калегі, яны могуць выступіць у ролі экспертаў ЮНЕСКА. Да праекту рэстаўрацыі каложы магчыма вернуцца 24 снежня, але ніякіх канкрэтных прапаноў з горадні пакуль не паступала, сказаў спадар Чарняўскі. Сакратар гарадзенска-ваўкавыскай епархіі айцец Анатолій Нартовіч па тэлефоне зазначыў, што пытанне рэстаўрацыі калоскага храму іх вельмі непакоіць. Ну, я думаю, што зварот у любым выпадку будзе. Ад епархіі, я думаю, ад нашых веруючых. Таму, я думаю, што на адрес Ігоря Нефодзевіча поступяць нашы прапановы і матэрыялы круглага стала. Я думаю, што гэта не толькі непасрэдна, скажам, дарогу супакоіць, але і многіх жыхароў. Анатолій Нартовіч мяркуе, што з гэтай нагоды будзе карыснай таксама сустрэча з самім Ігорам Чарняўскім, а таксама ўдзел прадстаўнікоў епархіі ў паседжанні навукова-метадычнай рады. Перадаваў Сергей Астраўцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Новая кніга выдавецкай серыі нашага радыё, мемуары былога дэпутата Верховнага Савету і першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага «Мой шыбалет» будзе прэзентаваная 12 снежня палове на 7 вечара ў Менску ў сядзібе БНФ. Першыя 100 гасцей атрымаюць кнігу ў падарунак. Грамадскі дзеяч Сяржук Бахун дзеліцца сваімі ўражаннямі ад кнігі. Мне днями потрапила книжка Петра Садовского под назвой «Мой шибалет». Я был вельми рад, что я займел такую книжку в своей библиотеке, бо на великий жаль таких вспоминов о близких подеях 90-х, 80-х и 70-х годах мы не маем у належной колькости. И тому мне было вельми цікаво почать читать эту книжку, у якой можно знайти и про Зенона Пазняка, и Петра Машерова, и про Василя Быкова, и навод про Бориса Ельцина. Господар Петра Садовский вельми цікаво расповедает про этих людей, про их некие деньги, про подеи, связанные с их встречей с этими людьми знакомитыми. Ну и так само вельми цікаво господар Петр Садовский рассуждает про свое детство, такие моменты, яких не знайдешь у інших книжках, які у інших артикулах. Я хотел бы так само подяковать службе Радио Свобода белорусской, якая робит для нас такие вот книжки, выдает книжки такого кшталту. Мы такие книжки, на жаль, не можем сегодня купить у белорусских книгарных, как почитать. Вот, дякуючи Радио Свобода, белорусские читачи могуць пазнаёміцца з такімі асобамі, як Пётр Садоўскі. Сказаў грамадскі дзеяч Сяржук Бахун пра кнігу Пётра Садоўскага «Мой шыбалет», прэзентацыя якой адбудзецца заўтра, а палове на 7 у сядзібе БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да спартовай тэмы.

вивести аудіозапіс «Ночних новин свободи». Ви уявіть собі не можете. Кожної раніці я їду на працю і поспіваю послухати ваші передачі і довідатися, що здарилося у Білорусі, у світі попереднім днем. Великі дякую вам. Раю усій молоді навчитися помпувати подкасти, передач і навчити гэтому своїх батьків. Чи можна просто ділитися помпуванням новинами з іншими? Програми «Свободи» зробилися за 2 роки більш цікавими і наближеними до простого чоловіка. Їх потрібно слухати кожному. Можна провести працю з керовцями маршруток, каб замест «Русского радио» яны ставили пасажирам подкасти «Свободи». Форум «Свободы» падрыхтавалі Валер Каліновскі і Алена Струве. І пасля выпуску навіну перадача «Беларуская замежжа», а таксама перадача «Гость на свободе. Отказы часового поверенного у справах США в Беларуси Джонатана Мура на пытание наведников сайту «Свободы» и журналистов нашего радио». Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Менску, працкой студии «Навіно» Алена Струва, сьогодні у Беларусі у світі. Керівник Беларусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до конца нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Заява була зроблена сьогодні у Менску у часі зустрічі з амбасадором Італії у Беларусі. Старшиня Аргкомітету по створенні громадської організації за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов заявив, що беларускі предпримальники готові перейти до нових сродків боротьби за свої права. У приватності вони можуть спинити виплату податку, а так само орендні плати. Гомельського демократичного активіста, лекара-психіатра Сергія Трифонова, які уваходять у Аргкомітет створеної партії «Білоруської християнської демократії», медичне начальство попередило про недопущальність уділу у екстремістських організаціях. Міністр сільської господарки Росії Олексій Гордєєв на сумісній колегії аграрних відомств Росії і Білорусі заявив, каб скоротити об'єми імпорту з країни далекого заміжжя, Росія зацікавлена у повеличенні долі поставок харчування з Білорусі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Найменше 45 чоловік загинули, більше за 90 поранені у виніку сьогоднішнього вибуху терориста-смородника для ресторану у новоколі Повночно-Іратського городу Киркук. Киркук і його новоколі лічаться одним з найбільш небезпечних районів Іраку. Бельгійські влади затримали 14 підозрюваних у сувязі з Аль-Каїдою. Адмисловые поліцейські рейди відбулися у Брюсселі і Л'єжі. Міркується, що затриманные пройшли навчання у Афганістані і Пакистані. Один з арештованих рыхтаваў терористичний напад. Як заявив генеральний прокурор Бельгії, не виключено, що метою терористу могла бути Бельгія чи нейка інша європейська країна. Сьогодні у Брюсселі відкрився саміт Еврозв'язу «Боротьба з глобальним потепленням в умовах економічного спаду» – одна з головних тем форуму. Як заявив президент Франції, яка тепер старшинює у Еврозв'язі Ніколя Саркозі, є надія, що лідери Еврозв'язу підтримають пакет заходів по зниженню викиду вуглекислого газу у атмосферу. МЗС Ірану викликав на розмову представника амбасади Франції з тим, як виказати свою незадоволеність у сувязі з недавніми виказуваннями президента Саркозі на адрес іранського керівника Ахмадінежада. Саркозі заявив, що не хотів би сидіти за одним столом з президентом Ахмадінежадом, поки той не представляє людей Ірану. Вислухали новини, наступний випуск про полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 в нашем эфире передача «Гость на свободе». На питання наведников веб-сайту «Свободы» и наших журналистов отказывает часовый поверенный США в Беларуси Джонатан Мур. А теперь передача «Белорусское замежжа». Мультимедийный часопис новой формы об навучанні за мяжой, які штомесяц дає новую інформацію і отказы на питанні. В учобе за мяжой з'їхаць, каб не вернуться, альбо отримаць такую замежную адукацію, яка открыє шлях до поспіхов на радзіме. Передачу ведзе Тетяна Поклад. У

школі. Больше я училася в університеті таким, де вони більше вже до американської системи приходили, де вельми такий широкий спектр різних форм навчання під час учоби певного предмету, і тому так само мені більше подобалось. Галина отримала диплом. Яна працює для американської компанії в Східній Європі, планує вертатися у Білорусь по особистих причинах. У тим, що вона буде мати і там таку працю, яку пожадає, вона упевнена. Євген Красюк ще протягує свою вчобу у Швеції. Особливості шведської системи, два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, підібрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибір, це самому вивчати ті курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. І менавіт так я і зробив. Ні в яким випадку нельга сказати однозначно, що західня едукація во всім лепшая, да і в різних країнах свої особливості. Як правильно шукати інформацію для навучання за межой, знайти менавіта своє, для гэтага тих, хто вернулися на радзіму після вучоби за межой і створили новий мультимедійний часопіс. А ще у нас буде виходити пару номерів хутка, у тим ліку про такі студентські, ми його назвали лайфхак. Тобто це як виживати студентам у Білорусі. Як знайти видання? Яни з'явиться в інтернеті наприкінці году, а тепер можна підписатися, принаймні, праз живий журнал. І можна так само праз наших розповсюдників, які з'являються у місцях, де шмат молоді. Ну, це така більш неформальна можливість. Тобто, щоб вже отримати 100%, то треба підписатися. Посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Передачу «Білоруське заміжжя» на хвалях «Свобода» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Старшиня Архкомітету по створенню громадської організації за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов заявив, що білоруські предпримальники готові перевести до нових сродків боротьби за свої права. У приватності вони можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лекаря-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у Архкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність уділу в екстремістських організаціях. Білоруські легкоатлети, кидальники молоти Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, обвинувачені в уживанні заборонених препаратів під час олімпійських гульнів у Пекіні у жнівні 2008 року. Передачу «Гость на свободі» ви почуєте після обвістки. Белсат – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору. А зараз у эфіры «Гость на свободе». Днями на питанні наведников веб-сайту «Свобода в інтернеті» і журналістів наших радіо отказував часово повірений США у Білорусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прибув у Білорусь 25 липня 2006 року в якості намісника керівника місії в амбасаді США у Білорусі. Спадар Мур почав дипломатичну працю у 90-му році. Його першим місцем призначення була амбасада США у Білграді. З 93-го по 95-й год він працював у відділі по справах було Югославії Держдепартаменту США,